وقت خیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای گلم. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما بچه های نازم که وجودتون مثل گنجه، خیلی با ارزشه. امیدوارم همتون خوب باشین. ببینم شما که مثل لاکی کوچولوی قصه امشب اهل نق زدن نیستین که ها؟ بله، خواهش میکنم گوش بدین به قصه‌مون، همه چی رو بعدن خودتون متوجه میشه. اسم قصه امشب اینه: لاکی کوچولو خونه نقلیش. روزی روزگاری توی یه جنگل خیلی بزرگ و سرسبز، یه بچه لاک‌پشت کوچولو با مامان و باباش زندگی میکرد. بچه لاک‌پشت کنجکاو و بازیگوش قصه ما اسمش لاکی کوچولو بود. لاکی کوچولو خیلی دلش میخواست مثل دوستاش خرگوشک، مشموشک، تند و تیز و تر و فرز باشه و مثل اونا بودو بودو بکنه و بالا و پایین بپره، یا مثلا مثل اون یکی دوستش زاغچه بتونه پرواز کنه بره تو آسمون. اما لاکی کوچولو نمیتونست هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده، چون یه لاک بزرگ و سنگین چسبیده بود به پشتش. یه روز لاکی کوچولو تصمیم بزرگ و مهمی گرفت. تصمیم گرفت با کمک دوستاش، یعنی خرگوشک و مشموشک و زاغچه، لاک بزرگ و سنگینی رو که پشتش چسبیده بود و بکنه و بندازه دور. دوستای لاک کوچولو وقتی از تصمیمش با خبر شدن خیلی تعجب کردن. زاغچه از لاکی پرسید: حالا واسه چی میخوای لاک تو بندازی دور؟ دلت میاد؟ لاک کوچولو اخم کرد و گفت: بله که دلم میاد، من از لاکم بدم میاد. اگه اون نباشه من میتونم به خیلی از آرزوام برسم، مثلا میتونم مثل خرگوشک و مشموشک با سرعت زیاد برم. زاغچه رفت و فکر. بعد خرگوشک از لاک کوچولو پرسید: اگه لاک تو کندی و انداختی دور، بعد پشیمون شدی چی؟ اون وقت دلت برای لاکت تنگ نمیشه؟ لاک کوچولو عصبانی شد و داد زد: نه خیرم، دلم هیچ وقت برای لاکم تنگ نمیشه. گفتم که من از لاکم متنفرم. حالا میشه بیاین کمکم کنین تا لاکمو بکنم و بندازمش دور؟ بچه های گلم، مشموشک که تا اون لحظه ساکت یه گوشه ایستاده بود و به حرفای دوستاش گوش میداد، یهو فکری به ذهنش رسید. اومد جلو و رو کرد به لاکی کوچولو و ازش پرسید: لاکی کوچولو، مگه لاکی که به پشت چسبیده خونه تو نیست؟ هیچ فکر کردی اگه خونه قشنگ خودتو بندازی دور، شبا کجا میخوای بخوابی؟ یا اگه یه وقت یه حیوان بزرگ و ترسناک بهت حمله کنه، چطوری میخوای خودتو قایم کنی و جونتو نجات بدی؟ لاکی کوچولو بعد از شنیدن صحبت‌های مشموشک یک کمی فکر کرد و بعد با من و من جواب داد: خب اگه لاکم نباشه، مثل تو برای خودم توی یه دیوار یه لونه میسازم و شبا میرم توش میخوابم. لاک کوچولو اینو گفت و یهو یادش اومد که اصلاً دلش نمیخواد توی لونه تنگ و تاریک که تو دل یه دیوار کنده شده زندگی کنه. پس خیلی تند حرفشو عوض کرد و گفت: میدونین چیه؟ راستش من میخوام بعد از اینکه لاکم و کندم و دور انداختم، مثل زاغچه روی شاخه های درخت برای خودم یه لونه درست کنم. خرگوشک که دیگه حسابی از حرفای بی سر و ته لاکی کوچولو عصبانی و کلافه شده بود گفت: چی داری میگی لاکی؟ مگه تو میتونی پرواز کنی بری رو شاخه درخت برای خودت لونه بسازی؟ بعدشم انگار پاک یادت رفته که چقدر از ارتفاع میترسی، از بلندی میترسی. عزیزای من، حرفای خرگوشک لاکی کوچولو حسابی برد تو فکر. لاکی تو فکر بود که یه دفعه صدای دوستاشو شنید که میگفتن: لاکی کوچولو آماده ای؟ بکنیم لاکتو؟ لاکی فریاد زد: نه نه نه، خواهش میکنم، من لاکمو دوست دارم، لاک من خونمه، پناهگاهمه، اگه نباشه من میمیرم. بله عزیزای من، لاکی کوچولو اون روز متوجه شد که وجود لاکش بی دلیل نیست و تازه پی برد که چقدر لاکش رو دوست داره و فهمید که بدون لاکش حتی یه لحظه هم زنده نمیمونه. گلای قشنگم، خدای بزرگ و مهربون برای آفریدن تمام موجودات دلیلی داره و هیچ کدوم رو همینجوری بی خودی بدون حکمت نیافریده. دیدین لاکه کوچولو چقدر به دردش میخورد؟ آفرین آفرین، الهی شکر که لاکی پی برد کارش اشتباه بوده و خیلی زود به کمک دوستاش متوجه اشتباهش شد. حالا خوب بخوابین، امیدوارم که خوابای خوب هم ببینید. شب بخیر، خدا نگهدار.